Bir sinek yaratamazken, solumadan yapamazken, su içmeden duramazken, sen hükümdar olamazsın. Olamazsın, olamazsın, sen hükümdar olamazsın. Kainatın sahibi var, sen hükümdar olamazsın. Olamazsın, olamazsın, sen hükümdar olamazsın. Kainatın sahibi var, sen hükümdar olamazsın. Muhtaçsın ilme takvaya, gönül verme bu davaya. Kapılmışsın boş hevaya, sen hükümdar olamazsın. Olamazsın, olamazsın, sen hükümdar olamazsın. Kainatın sahibi var, sen hükümdar olamazsın. Olamazsın, olamazsın, sen hükümdar olamazsın. Kainatın sahibi var, sen hükümdar olamazsın. O el-Melik olan Allah, hem yerde hem gökte ilah. Rehber bize Kitabullah, sen hükümdar olamazsın. Olamazsın, olamazsın, sen hükümdar olamazsın. Kainatın sahibi var, sen hükümdar olamazsın. Olamazsın, olamazsın, sen hükümdar olamazsın. Kainatın sahibi var, sen hükümdar olamazsın.